artık dayanacağım. Gücüm kalmadı, tükenin ne olur, bitin acılar. Söndürdün içimde yanan ateşi, dertlerime bir son verin acılar. Dertlerime bir son verin acılar. Yıkmayın dünyamı, hayallerimi. Kırmayın kalbimi, ümitlerimi. Yok edin kahrımı, kederlerimi. Mutsuzluğa bir son verin acılar. Mutsuzluğa bir son verin acılar. Yetmez mi gönlümü kahrettiniz? Yetmez mi sabrımı tükettiniz? Yetmez mi bu kadar çektirdiniz? Haksızlığa bir son verin acılar. Zalimliğe bir son verin acılar. Yeter artık bitsin bu şanssızlık. Terk edin dünyamı, gidin acılar. Bu kadar insafsız, zalim olmayın. Şanssızlığa bir son verin acılar. Yalnızlığa bir son verin acılar. Yıkmayın dünyamı, hayallerimi. Kırmayın kalbimi, ümitlerimi. Yok edin kahrımı, kederlerimi. Mutsuzluğa bir son verin acılar. Şanssızlığa bir son verin acılar. Yetmez mi gönlümü kahrettiniz? Yetmez mi sabrımı tükettiniz? Yetmez mi bu kadar çektirdiniz? Haksızlığa bir son verin acılar. Zalimliğe bir son verin acılar. Yetmez mi Yıllar var ki görünmedin, gel halimden bir haber ver. Selam bile göndermedin, gel halimden bir haber ver. Selam bile göndermedin, gel halimden bir haber ver. Gidenlerin hepsi döndü, sen dönmedin içimi yandı. Söz vermiştin nerede kaldın, gel halimden bir haber ver. Söz vermiştin, söz vermiştin nerede kaldın, hani bir gün dönecektin nerede kaldın. Söz vermiştin, söz vermiştin nerede kaldın, hani bir gün dönecektin nerede kaldın. Bilmiyorum ki sağ mısın, gel halimden bir haber ver. Gidenlerin hepsi döndü, sen dönmedin içim yandı. Söz vermiştin nerede kaldın, gel halimden bir haber ver. Söz vermiştin, söz vermiştin nerede kaldın, hani bir gün dönecektin nerede kaldın. Söz vermiştin, söz vermiştin nerede kaldın, hani bir gün dönecektin nerede kaldın. Söz vermiştin, söz vermiştin nerede kaldın, hani bir gün dönecektin nerede kaldın. Söz vermiştin, söz vermiştin nerede kaldın, hani bir gün dönecektin nerede kaldın. Söz vermiştin, söz vermiştin nerede kaldın, hani bir gün dönecektin nerede kaldın. Geceler gün ışığını, bir umut güneşi doğar gönlümde. Bin hayal kurarım aşkımız için, bin hayal kurarım aşkımız için. Sevmeyi öğreten o gözlerinde, aşka davet eden o gözlerinde. Seninle renklendi o karanlıklar, silindi gönlümde bütün korkular. Sevdiye seslenir bana umutlar, sevmeyi öğreten o gözlerinde. Sevdiye seslenir bana umutlar, sevmeyi öğreten o gözlerinde. O gözlerinde aşka davet eden o gözlerinde. Sevmeyi öğrendim o gözlerinde. (Gülüyor) ki yanımdasın, elin elimde ısınırım birden sıcak teninde. Mutluluktan uçar yüreğim inan, mutluluktan uçar yüreğim inan. Sevmeyi öğreten o gözlerinde, aşka davet eden o gözlerinde. Seninle renklendi o karanlıklar, silindi gönlümde bütün korkular. Sevdiğe seslenir bana umutlar, sevmeyi öğreten o gözlerinde. Sevdiğe seslenir bana umutlar, sevmeyi öğreten o gözlerinde. O gözlerinde aşka davet eden o gözlerinde. Sevmeyi öğrendim o gözlerinde. Gençliğim harcandı zalimelerde, bir aşk kurbanıyım gör arkadaşım. yoldan ayrı kalmışım. Gurbeti kendime mekan yapmışım. Yanardağ misali yanıyor kalbim. Bir aşk yangınıyım gör arkadaşım. Bir aşk yangınıyım gör arkadaşım. Sarhoşuyum gör arkadaşım. Derdim başla yana yıllardan öte. O günden bugüne düştüm gurbete. Ömrümü harcadım meyhanelerde. Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım. Gençliğim harcandı salimelerde. Bir aşk kurbanıyım gör arkadaşım. Sordum ağladı güler. bu aşk bizimdir, bizimdir. Bülbül'e sordum, ağladı güle. Bu aşk bizimdir, bizimdir. Bu aşk bizimdir, bizimdir. Ara beni bucak bucak, özle beni bucak bucak. Ara beni bucak bucak, özle beni bucak bucak. Bağırma yaslan yan ocak ocak. Bu aşk bizimdir, bizimdir. Bağırma yaslan yan ocak ocak. Bu aşk bizimdir, bizimdir. Bu aşk bizimdir, bizimdir. Hissetmeden yaşayamam ben. Sen şu bedenimde bir can gibisin. Seni hissetmeden yaşayamam ben. Sen şu bedenimde bir can gibisin. Gözlerin güneşim, aşkım nefesim. Seven gözlerimde derman gibisin. Gözlerin güneşim, aşkım nefesim. Seven yüreğimde derman gibisin. Seven yüreğimde derman gibisin. Yalvarırım beni sevginden etme. Sarılmaz bağrına sakın terk etme. Aşkın can veriyor tüm benliğime. Seven yüreğimde derman gibisin. Aşkın can veriyor tüm benliğime. Seven yüreğimde derman gibisin. Sıcaklığına mutluluğum sensin, benliğim sensin. Öyle alıştım ki sıcaklığına mutluluğum sensin, benliğim sensin. Senden ayrı kalmak azaptır bana. Sen benim ömrüme derman gibisin. Senden ayrı kalmak azaptır bana. Sen benim ömrüme derman gibisin. Sen benim ömrüme derman gibisin. Yalvarırım beni sevginden etme. Sarıl basma ağrına sakın terk etme. Aşkın can veriyor tüm benliğime. Seven yüreğimde derman gibisin. Aşkın can veriyor tüm benliğime. Seven yüreğimde derman gibisin. gelmeydin önüne. Yüreğimi söküp koydum eline. Eğmediğim başım eğdim önüne. Yüreğimi söküp koydum eline. İster istem gönder beni ölüme. İster istem gönder beni ölüme. Al canımı ver kadalım ben ölüm. Al canımı ver kadalım. İçinde içimde vay vay, içimde vay. Thank you. seni edip ne çare. Altyazı M.K. gibi. Thank you. Yolda yabancı sarhoş, her çek tabip kalbimden. İçindeki sancı sarhoş, içindeki sancı sarhoş. Deniz vurgun olun yaresi, bir hoş, bir hoş. Kan sarhoş, bancı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. El çek tabip kalbimden, içindeki sancı sarhoş, içindeki sancı sarhoş.